Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İnfitar Suresi. Bu sure Amme cüzünde bulunan kısa surelerden. Bu gibi kısa süreler genelde imanla bağlantılı konular oluyor bunlarda. Bu surenin başında 3 ayet-i kerime bizlere kıyamete haber veriyor. Kıyamet alametini bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'de şu alameti var kıyamet hakkında. Her biri ayrı kıyametin safhalarını bildiriyor ayet-i kerimeler. Burada ise kıyameti önceki 3 safha bildiriliyor. Buyuruyor Rabbimiz burada. Bismillahirrahmanirrahim. İde semavim fetaret. Gök yarıldığı zaman. Burada es-sama, Arapça gök anlamına geliyor. Bunun çoğulu semavat oluyor. Burada şimdi müfret yani tekil burada geliyor. Sema, hangi sema? Yine burada es-sama geliyor. Burada lam-ı tarif var. Belirli bir sema, 7 kat gök olduğu halde burada Mevlam buyuruyor. Belirli o sema, bir sema, yani dünyanın seması, birinci gökyüzü yarıldığı zaman. Nasıl yarılacak tabi gök? Şimdi Türkçemize gök deniyor. Arapça sema geliyor. Semanın anlamı şu oluyor. Üstümüzün her tarafına sema, gök denebiliyor. Mesela gökyüzü bulutu diyoruz. Bulut da hemen üzerimiz halbuki. Gökten yağmur yağıyor deniyor. Kur'an'da bu şeyle geçiyor. Demek ki üzerimize her tarafına gök deniyor. Bu üstümüzdeki sema yani gök. Nedir bu? Aslında hava tabakası yani. Hava tabakası ki buna atmosfer deniyor buna. İşte bunda kıyamete yakın yarılma olacak bunda. Şu anda var mı? Yok şu anda. Ki Mevlam buyuruyor Enbiya ayet 32'de Bismillahirrahmanirrahim ve ceanne semaya sakfen mahfuza Allah buyuruyor. Ve ceanne semaya o semayı yani dünya atmosferi kıldık sakfen sakıf tavan anlamına geliyor. Mahfuzen hıfz olunmuş korunmuş tavan kıldık Mevla buyuruyor. Yani dünyayı koruyan bir tavan hükmünde bu hava tabakası, atmosfer. Neden dünyayı koruyor bu? Dünyamıza tabii sürekli göktaşları geliyor. Meteorlar geliyor dünyamıza. Eğer bu hava tabakası, atmosfer olmasa bunlar doğrudan direkt dünyaya gelirler. Dünyada hayat olmaz tabii o zaman. Bunlar hızla gelen göktaşları havaya çarpınca bir ısırmadan bedene gelen bir yanma oluyor. Bunlar çoğu yanıyorlar. Ancak çok büyükleri dünyaya düşebiliyor bunlar. Mesela Sibirya'da, Amerika'da, Çin'de var düşenler var. 100 ton üzerine taşlar. Buna düşmüşler bunlar. Bunların çoğu da ufalanıyor. Toz haline geliyorlar. Hava tabakası kalıyor bunlarda. Yani sürekli uzaydan dünyamıza başka maddeler geliyor. Bunların tabii aslında faydası var, zararı yok bunların. Çünkü bunlar toz haline gelince su buharı bunların üzerinde yoğunlaşıyor. Orada duruyor. Tekrar dünyaya dönüşüyor. Yağmurun dönüşüne sebep oluyor bunlar. Bir de bu sema yani hava tabakası korunmuş tavan kılında. Neden koruyor? Güneşten gelen zararlı ışınlar, onlar direkt dünyaya gelirlerse hayat olmaz burada. Bunları bu süzüyor, yarını işleri alıyor böyle. Özellikle ozon tabakası, ozon denen bir gaz. Yüce Mevlamızın kudreti, ki bu tefekkür yani konusuna giriyor. Bir insan eğer tefekkür etmezse, o kişi yalnız ibadet etse bile o kişiye ne yazık ki uyanamaz gene. Gafil olur kişi. Tefekkürde insanın çabuk yol aldıran hızlı bir selüsülük vardır tefekkürde. Yüce Mevlamızın kudreti. Tabiri neye bakarsak bakalım. Hatta kendimize bakalım. Her zerrede Mevlamızın bir mührü var. Kibriya büyük azameti var Mevlamızın. Şu havadaki gazlar. Tabi karışık gazlar. Hepsi lazım ama. En çoğu azot. Olmazsa yaşam olmaz. Protein oradan oluyor. Hücrenin de yapı taşı protein. Yani hayat oradan geliyor. Azottan geliyor. Tabi oksijen var bunda. Diğer gazlar var şimdi bunda. Fakat Rabbim bunu öyle yapmış ki bazıları daha ağır. Bazı bundan daha hafif bunlar şimdi. Neden? Ağır olanın yer çekimi etkisiyle aşağıda kalması gerekiyor. Ki karbondioksit gazı. Gazı en ağır. Eğer bu gaz hafif olsaydı, yukarıda olsaydı yerde bitki olmazdı işte. Şimdi bitkiler onu soluyorlar. Onu soluyor bitkiler. Yüce Mevlamız'ın her yerde bir denge, düzen kanunu var Mevlamız'ın. Yani her bir şeyde, her bir zerrede Allah'ın kudretine elhamdülillah azametine bir alameti var, mührü var. Allah'ın birliği ve hatameti var burada her şeyde. İşte kıyamete yakın bu ozon tabakasında bir yarılma olacak. Zaten ince tabaka. Ozon tabakası. Güneşten gelen o zararlı ışınları süzemeyince yeryüzünde aşırı sıcaklar başlayacak kıyamete yakın. Dünyamızda aşırı ısı sıcaklık başlayacak. Şimdi tekrar bu konuya geleceğim inşallah. İkinci ayet-i kerimeye geçiyorum. Mevlam buyuruyor. Ve izel kevâkibün teserret. Yıldızlar da dağıldığı zaman. Demek yıldızlar dağılacak. Kıyametin tabii çok alametleri var başlangıcında. Allah Teala bunlara Kur'an-ı Kerim'in değişikliğinden bize Mevlam bildiriyor. Her ayrı safa safa. Burada bildiren bize bir de yıldızların dağılması. Yıldızlar nedir? Güneş aslında. Yani güneş de bir yıldızdır. Ondan büyük tabi yıldızlar da var. Güneşten daha büyük yıldızlar da var. Nedir bunlar? Alev halinde kızgın kor gazlar bunlar. Gazlar bunlar. Bunlar ısı, enerji ve elektrik dalgaları saçıyorlar bunlar. Bunlar ne alıyor? Isı, enerji ne alıyor bunlar? Rahmetin kurduğu düzen. Mesela dünya enerjiyi güneşten alıyor. Güneş olmasın hayat bir anda bitiyor dünyada. Hemen bir anda hayat bitiyor dünyada. Fakat güneşin enerjisi kendi yapısından. Yıldızlar aynı şekilde. Tabii cennet de öyle. Kendi yapısından enerjisi. O da Mevlam kurdu düzen. Şöyle işliyor orada. Hafif atomlar atoma dönüşüyor. Yani hidrojen helyuma dönüşüyor. Dönüşüyor. 4 hidrojen 2 1 helyuma dönüşüyor. Bundan fazlası enerjiye çıkıyor bu sefer. Yani güneş yıldızı her an böyle milyarda atom bombası değerinde bir enerji oluyor orada. İşte Rabbim dilediği zaman bu hidrojenin helyuma dönüşü reaksiyonu, reaktörü bir anda durunca yıldızlarda bir genişleme olacak. Bir kızgınlık olacak. Yıldızlar şişerek, genişleyerek, infilak ederek, patlayarak dağılacaklar. O anda gökyüzü yanacak ama gökyüzü anda. Şimdi Mevlam buyuruyor Rahman 37'de. Zaten Kur'an-ı Kerim'i Yine Kur'an-ı Kerim açıklar Kur'an-ı Kerim'i. Bir ayet-i kerimeyi diğer ayet-i kerim açıklar. Mevlam buyuruyor Rahman 37'de. Fe'izen şakkatü semavü fekan verdiden keddihan. Gök yorulup da yıldızlar dökülünce fekanet olacak, gökyüzü olacak. Verdeten keddihan. Kırmızı gül renginde ya da kızıl saaten renginde zeytinyağı tortusu yandığı gibi gökte yanacak işte zaman. Yıldızlar saçıldığı zaman o enerji açığı çıkınca birdenbire gökyüzü tamamen kıpkırmızı olacak. Kırmızı gül renginde zeytinyağı tortusu yandığı gibi patlaya patlaya yanacaklar gökyüzü. Tabi bu hal o gün yaşayanlar için dehşeti olacak tabi o hal olacak. Ben pek rüya görmem de bir gece rüyamda kıyamet kopacakmış rüyamda. Pek rüya görmem ama. Gece rüyamda kıyamet kopacakmış. Sanki bir su üfürülüyor gibi bir gürültü, ses. Ama korkunç, gayet dehşetli bir ses duydum. Başımı kaldırıp göklere baktım. Aynen bakınız, ayetken bilinir gibi gökler yanıyordu gökler. Bütün gökyüzü kıpkırmızı olmuş. Koyu kırmızı olmuş gökler. İnfilak ede ede. Böyle patlaya patlaya yanıyor gökler. Bütün baştan başa. O kadar korktum ki o anda. Uyandım ama önüm pati korkudan. Yani gün önce kendime gelemedim. Bu tabi rüya da böyle. Rüya bir hayal anlamına geliyor. Allah Teala buyuruyor Mevlam. Ki Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de yine Sebebillah ve aden aleyna inna künna failin Mevla buyuruyor bakınız. Rabbim buyuruyor üzerimde vaad olsun bunu yapacağım Mevla buyuruyor. Demek ki zaman gelecek işte. Güneşin enerjisi tükenecek. Rabbim o reaktörü durdurunca yani hidrojen helyuma atoma dönüşü durduğu anda güneş de kararacak ama güneş dağılmayacak, saçılmayacak. Güneş kararacak. O başka ayetlerime de geliyor. Yıldızların biri kalmayacak yıldızların böyle. Her biri muazzam genişleyerek, muazzam bir infraklara patlayarak yanacaklar, gökyüzü yanacak. Bu ayet sürede üç alameti vardı kıyametin. Üçüncüsü de Mevlam buyuruyor. Ve izel biharu fucciret. Bir de denizler akıp taştığı zaman denizler taşacak. Burada takdim tehir deniyor şimdi burada. Yıldızların dağılmadan önce öyle denize taşacaklar. Yani takdim tehir deniyor ayet-i kerimede. Gök yarıldığı zaman yani ozon tabakası artık güneşten gelen ışınları, ısıyı süzemeyince, direkt dünyaya bunlar gelince, bunların da çoğu insanların eliyle olacak. Yani insanlar bunlara sebep olacaklar. Rum sözü bu konuda ayrıca geliyor. Oraya girmeyeceğim. Yani karada, denize fesat çıkacak, bozulma olacak. Denize kirlenecek, su kirlenecek ağır zamanda. İçme suyu muazzam kıtlık olacak. Hatta büyük su savaşları olacak. Özellikle Fırat suyu üzerinde çok muazzam savaş olacak. Hadis-i Şerif Buhari'de var. Hep bunlar insan eliyle olacak bunlar. İşte demek ki havada kirliliği olacak. Allah korusun bir nükleer savaş çıktı mı zaten artık kıyamet arkası kıyamet bundan sonra tabii bunların da. Hava tabakası güneşten gelen ışınları, zararlı ışınları süzemeyince aşırı sıcak, aşırı ısılar. Dünyada ne olacak bu defa? Su dengesi bozulacak. Bozulacak. Dünyada bir su dengesi var. Allah-u Teala yarattığı zaman dünyayı Rabbim bu dengeyi korumuş. Bu da müminin ayet 18'de böyle bunu bildiriyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Ve enzelna mines semai ma'en bi kaderin Mevla buyuruyor. Ve enzelna indirdik. Mine semai gökten maen su yağmur indirdik. Ne kadar? Bir kaderin, bir ölçüyle, miktarıyla indirdik. Ne zaman? Dünya yaratıldığı zaman. Dünya yaratıldığı zaman Yüce Mevlam ona göre dünyayı yarattı. Efendim işte yara kabuğundaki alttan gelen bastan da o dağlar çıkıntı şu olmuş. Hayır, hayır muhtemelenler. İnsanın bedenindeki hücreler nasıl meydana geliyor bunlar? Kulağın yapısı, elin yapısı, parmakların yapısı, parmak izleri bunlar. Rastlantı mı bunlar böylece? Hadi bir insan rastlantı, her insan böyle rastlantı mı insanlar böylece? Bunun gibi dağlar, tepeler. Özellikle bu dağlar, tepeler iki anlama geliyor. Bir de yeryüzünde manevi dağlar, tepeler var böylece. Mesela en büyük dağ Himalaya, Everest tepesidir. Bu neye işarettir? Zamanın kutbuna işarettir. Nasıl her yerde dağ tepe varsa bu doğal dengenin gereği budur. Yer kabuğuna baskı yapar bunlar. Yaparlar. Bunun gibi her yerde Rabbim böyle sevgili veli kulları da vardır bunların. Ayrıca yine Yüce Mevlamız dünya yarattığı zaman suyu depolayacak yerleri Rabbim ona yaratmış dünyayı. İşte, deniz yatakları işte böylece. Ona yaratılmış. Mevlam bile bakınız. Gökten su indirdik. Rastgele mi? Hayır. Demek ki ilk su dünyadan, yerden çıkmadı, gökten gelmedi. İlk su böyle. Gökten geldi. Mevlam buyuruyor. Ma'en bi kaderin. Kaderi takdir ölçüsünde gökten su indirdik. Fe eskennahu, o su yeryüzünde isken ettik. Depoladık. Şilerdi yeryüzünde. Demek ki bu dünyaya bu kadar su gerekti. Dünyanın 171'i su, denizler. 4'te 3'ü aşağı yukarı deniz su. Demek ki dünya bu kadar su gerekli, depolanıyor bu kadar. Tabii bunu bir kısmından denizlerde, ondan sonra dağlarda, kutuplarda, buz halinde. Bunlar Allah'ın koyduğu su dengesi bu bence. Demek ki daha az olsa o zaman hayat olmayacak yine bence. Niye hayat olmayacak? Buraya nereden su gelecek? Daha az su olsa. Buraya başkası gelmiyor. Rabbimin ilk yarattığı su, aynı su devamlı dönüyor bu su. Devrandır, çeviriyor bu su. Su çevrimi oluyor. Bence. Denize buharlama oluyor. Fakat bakın şu güzel Mevlamızın Allah aşkına kudretine bakalım muhteremler bence. Yani bunlar bir tesadüf olsalar, tamam deniz buharlandı. Ekvator bölgeleri, sıcak yerler buharlandı. Tabii su yukarı çıktı. Sonra aynı yere inse su, olur mu olmaz değil mi? Bak. Rabbim ne yapıyor bunları? Su buharlanıyor, hava bunu itiyor yukarıya. Hava hafif geliyor böylece. İtiyor mu? Nereye itebiliyor? Bir noktaya kadar. Devamı içsin, su buharı atmosfere çıkar, uzaya gider, kaybolur gider. Denize su biter o zaman da. Denge bozulur. Bir noktaya geliyor, Rabbim koyduğu bir soğuk tabaka var böylece. Orada dur bakalım, duruyor, bekliyor orada böylece. Orada bekliyor. Yüce Mevlamızın ezelde takdir ettiği içerisinde Hazreti Mikail'in de görevi bu işte. Yani suların yağmur yağması, fırtınalar, rüzgarlar onun elinde. O yönlendiriyor bunları da. Nereye yağmur yağacak? Şu yaylaya yağmur yağacak mı? Yağacak. Su buharını Rabbim oraya sevk ediyor. Ne gerekiyor? Sebep mi gerekiyor? Bilmiş hava tabakası bak. Sakin duruyor. Ama Mevlam ona emir verdi mi? Bir asker gibi, jandarma gibi ne yapıyor? Bulutları sevk ediyor. Hadi bakalım. Hem gayet disiplinli böyle. Rabbim istediği hızda, istediği yönde Rabbim sevk ediyor. Bugün meteoroloji mesela haber verebiliyor. İşte bulutları görüyor. Uzatın tabii çekiliyor. Şunlar bunlar oluyor. Yağmur kuvveti yağışlara gelebiliyor. Aşırı yağışlar sel olabilir. Ama bulutu başka yerde yönlendir hadi bakalım. Gücün yetirse değil mi? Böyle. Bu kadar bilim teknoloji diyorlar. Şımarıklar. Şımarıklar. Efendim bir kasırga geliyor. Haber veriyorlar. Peki engelle bu nedir kasırga? Hava işte. Hava tabakası işte böyle. Onlar Rabbim bir emretti mi? Allah'ın bir gazabı tecelli etti mi onda? Kasırga ne oluyor? Hava. Fırtına dönüşme dönemler. Oluyor. İşte demek ki bu kadar su lazım bakınız. Velham buyuruyor bakın burada. Ve enzelna mines semai maen bi kaderin. Bakınız. Kaderiyle belli kader takdir eden ölçüde su indirdik bu kadar. Yani su azalamaz bundan. Denge bozulur. Bozulur. Oradan buharlaşacak. İşte dağlara, bayırlara, yaylara, efendim, tarlalara Rabbim'e sevk edecek. Onu sığacak Rabbim dilerse. İşte şu anda su depolama vaziyetinde yeryüzünde. Özellikle dağlarda kar şeklinde. Kutuplarda da buz şeklinde. Yine Allah'ın koyduğu bir kanun var su hakkında. Suyun dışında diğer bütün maddeler ısınınca genişlerler. Gaz mesela ısındı mı patlar, infilak eder ısındı mı. Teller bile ısındı mı sarkıyorlar. Demiryolu yapışmaya kalkıyor, genişliyor, uzuyorlar. Yani bütün maddeler ısınınca genişlerler. Su bunun dışında, tek su bunun dışına kalıyor. Su ısınınca buhar haline geliyor. Hafifliyor. Donunca katılaşıyor, genişliyor, doğunca genişliyor su da bak. Neden böyle olacak? Mesela su demek, su borusundan su kalıyor kışın. Tabii dondu mu su oluyor, genişleyince boyu patlatıyor. Ama böyle olması gerekiyor. Allah'ın koyduğu su, kanun Allah'ın koyduğu kanun bu. Neden? Eğer su donduğu zaman küçülseydi, o zaman ne olurdu? Kutup donan su, donan doğa şeklinde buz tabakaları. Bunlar küçülünce ne olur? Su, okunun üzerinde batarlardı bunlar bu sefer. Batınca ne olurdu? Sürekli dağlar şeklinde buz tabakaları okunuza batınca okunuz taşması gerekirdi bu sefer. Okun altı da soğuk. Erimez orada bunlar böylece. Şimdi buz su soğuyunca, genişleyince okunuza geliyor dağ şeklinde buz tabakaları geliyorlar. Ama bazı üzerine yüzüyorlar, batmıyorlar. Batmıyor bunlar. İşte demek ki bakın kıyamete yakın. Tabi Allah bilir, yakın da olabilir yani. Tabi bilemiyoruz. Güneşteki ısı aşırı olarak dünyaya yansıyınca, bu gökte tabakada süzülemeyince, korunamayınca, aşırı ısı dolayısıyla buzlar eriyecektir. Tam buza eriyince, okyanuslar taşıyacak. Dağdaki karlar eriyecek. Irmaklar, nehirler, göller taşıyacaklar. Ve bunların her birisi birleşecekler. Sanki dünya tek deniz haline gelecek. Zaten şu an dünyamızın %71'i zaten denizde sular. %71'i şu anda. Düşün ki o zamanlar ancak dağ tepe kalacak. Sudan korunmuşlar kalacak. Böyle. Yani sular taşıyacaklar böylece. Öyle gidecek mi? Hayır. O da başka etkilemine geliyor. Konuya girmeyeceğim sonra. Sonra sudan çekilmesi de olacak. O başka etkilemine geliyor. Allah-u Teala bizlere burada kıyamete ilgili üç alameti belirten sonra kıyametten sonraki durumla ilgili bir konu buraya geliyor şimdi. Buyuruyor Yüce Mevlamız Bismillah ve izel kubur bu'siret. Ve ezel kuburu, kubur kabrin çoğulu. Kabirlerde bu'sirat alt üst olduğu zaman. Kabirlerde alt üst olduğu zaman. Bu da ikinci sur üflenince olacak. Kıyamette tabi her şey başka maddeye dönüşecek. Bir şey yok olmuyor aslında ama. Yok ama bir şey yok. Her şey başka maddeye dönüşecekler. Yüce Mevla'nın dilediği zaman Allah'a da İsa emir verecek İsa'f ile tekrar su üfleyince demek ki kabirler alt olacak kabirler olacaklar ve kabirlerde yer altında ne kadar canlı varsa her biri hepimiz orada dirilip ayağa kalkacağız. Nasıl dirileceğiz? Bunu tabi biz yapamayız. Biz bunu yapamayız. Mesela günümüzde hayat nedir? Bakınız, hayat nedir? Ki biyoloji ilmine giriyor bu. O kadar bunu inceliyorlar. Bütün dünya inceliyor bunu biyoloji ilminde. Hayat nedir? Hayat nedir? En küçük hayat müstakil olarak hücre. Hücreyi araştırıyorlar, içine giriyorlar, hücrenin çekirdeğine giriyorlar, hücre çekirdeğini araştırıyorlar. Hücrenin hangi atomda element meydana geldiğini araştırıyorlar. Ama bu nasıl hayat meydana geliyor? Buna akıl erdiremiyor. Yani varsayıma dayalı görüşler atılıyor. Kendi kendine hayaller atıyorlar. Öbürü hayır olamaz diyorlar. Hayat nedir? Bu tabii sır muhtemelenler. Hayat nedir? Rabbimizin esması vardır. El hay. Onun tecellisi hayat muhtemelen. Yani Mevlam hayat verdi mi? O hayat verdi Mevlam. O güzel Mevlamız dilediği an Mevlamız hayatı verir. Neyse verir. Neden? Mevlamızın iki esması yan yana beraberdir. Yuhyi ve yumit. O hayatı verir. Yani ölü maddeye, ölü toprak maddelerine, elementler abim hayat verdiği gibi ve yumit canlıyı yine Allah öldürür. Tek eski adet dönüştürür bence. Tabii bu konuya fazla girmeyeceğim. Yani bu imanla ilgili bir konudur. Yani ölümden sonra dirilme konusu ki buna vel ba'su ba'del mevti deniyor. Ölümden sonra dirilme deniyor buna. Yani hakkun denir, haktı gerçek olacaktır. Neden? Allah bu yapacak. Bizim yapacak bunu efendim. Dilediği an yapacak Mevlam bunu. Tabi bu konuya girmeyeyim şu anda fazla. Çünkü uzun olduğu için biraz süre. Girmeyeceğim oraya. Demek ki o anda bütün canlılar dirilip kabinden fırlayacaklar. Kim öyle buyuruyor? Feizahum kıyamun yenzurun Mevla buyuruyor. İnsanlar anında ayakta bulacak, kendisini bulacaklar. Herkes yenzurun bakacaklar. Su üfürülüyor. Yer gök karma karışık oluyor. Ana baba günü. Yerden canlılar fışkırıyor, canlılar yerden fışkırıyor. Ot fışkırdığı gibi. Ot da aslında kuru elementler, ölü elementler otlar da aslında. Rabbim onun dirilttiği gibi. Yüce Mevlam ne kadar canlı varsa, insan, cin, hayvan varsa bütün canlılar yerden fırlayacaklar. İnsandan kalkacak, kişi bakacak. İnsan ne yapacak o anda şimdi bakınız. Onu burada bize Mevlamız buyuruyor. Alimet nefsün her nefis, her insan anda bilecek. Bilecek orada. Neyi? Ma kaddemet ve haret. Ma elleti ismi mevsu deniyor buna. Kişi kabrinden fırladı. Yani biz kabrimizden fırladık. Sur üfürülüyor. Yeni bir düzen kurulmuş. Başka bir alem olmuş. Güneş hemen tepemizde. Dünya başka bir alem dünya olmuş. Ayakta fırladık. Ne yapacağız? Ha tamam, demek ki ölüme dirilme günü bugünmüş. İnanmayan da herkese inanıyor bu sefer. Alimet nefsün, onların herkesi bilecek ki ma kaddemet. Dünyadayken, hayattayken oraya kişileri gönderdi. Kişilerin aklına bu gelecek şimdi. Ne gönderdi oraya? İşte namaz kıldı, hacca gitti, şunu yaptı, bunu yaptı, hayır yaptı, Allah için çalıştı, ne yaptıysa bunların her birini şu an hatırlayacak. Tabii günahı da hatırlayacak ama. Eyvah, ben şu günahı da yapmıştım bak. Namazını kılmamıştım, işte alkol almıştım, şunu yapmıştım, bunu yapmıştım. Açık çıplak gelmiştim, onu hatırlayacak işi. Oradan dünyada oraya ne göndermişse. Şimdi oradan bakınca, oradan gelince bakacağız ama alacağım. Yani bunu böyle bilelim. Oradan bakacağız. Şimdi oradan baktığımız zaman dünya ne olacak? Sanki kısa bir hayal gibi olacak dünya hayatımız. Doğmuşuz, işte emeklemişiz, çocukluk, gençlik, şu bu derken hızla geçen bir rüyayı andıran bir dünya hayatı hayalimizde. Rüya gibi dünya hayatı hayalimizde. Oradan bakıyoruz, acaba dünyadan buraya ne gönderdik buraya şimdi? Bizi ne bekliyor orada? Bekliyor. Bunu kişi ona hatırlayacak. Ve haret neleri de tehretti gönderemedi kişi. Eyvah filan namazım kaldı. Onu kılamadım, kazaydı kılamadım. Kişinin çılgını pişman tabarada. Hatta arkadan bıraktığı günahlar da var kişilerin. Mesela kişi bir gazino açmış, içkili gazino. Bunu çalıştırıyor. Ölünce gazino yine devam ediyor. Bak. Akıl onu bırakmış böylece. Bir kişi kötü bir moda bırakmış. Bir köyde, yörede, mahallede, şehirde ilk oraya bir kötü bir moda bırakmış. Arkadan işlenmiş o. Tabi hayır şer, arkadan kişinin ne bırakmışsa onları kişi hepsini hatırlayacak onları. İşte orada inşallah pişman olmamamız için yani burada o günleri tabi düşünmemiz gerekiyor burada. O gün olacak. Bu dünyayı yaratan, döndüren güç değil mi böyle ya? Mesela şu dünya bak. Boşluğa gezen bir uzay gemisi dünyadayız böylece. Ama dünya aynı dönmüyor ki dünya. Tamam dünya kendi ekseninden dönüyor, hep aynı dönmüyor ama. Güneş etrafına dönüyor. 150 milyon kilometre yarı çapıyla hem de. Açıktan güneşin. Etrafına dönüyor böylece. Ancak bir sene tamamdı işte. Dönüşü böylece. Yani dünya her an başka bir yerde bakınız. Her an başka bir uzayda başka bir işlem böylece. Sonra güneş sistemi de dönüyor. Uydularla beraber. Samanyolu galaksisinde. Yani biz de her an şu boşluğun uzayın başka yerindeyiz. Boşluktayız. Bastığımız toprak nedir? Yer kabuğu. Altta erimiş madenler var. Yani çıldırıyorlar böyle yer kabuğunu patlatmak için. Genişlemek istiyorlar gazlar. Böyle ortaya geçiyorlar. Şimdi Allah bizlere buyuruyor, dünya ile ilgili şu anda ilgili bizlerle. Ya eyyüvel insanı, Allah buyuruyor. Ey insan diyor Allah Teala. Bu bütün insanlığı kapsayan bir kelime bu. Bazı ayet-i kerimede yani müminlere göre ey müminler diye, burada ey insanlar diye bütün insanları kapsıyor. Ey insan, ma garreke. Seni hangi şey gururlandırdı, aldattırdı da iş sana gittin bir Rabbike Kerim diye. Rabbim Kerim diye neye aldandın? Neye gururlandın da o Rabbini ihsan ettin? İnsanların bazıları böyle yapıyor demek ki. Kiram böyle buyuruyor. Allah Kerim be. Allah affeder be. Namaz kılmıyor. Namaz daha ediyorsun. Allah affeder, Allah Kerim'dir. Alkol alır, kumar oynar, faiz yer, şişlere gezer. Ona sorsan kalbi temiz. Kalbi temiz, Allah Kerim der. Bakın Mevlam, bugün insan Rabbim Cafer ya bakınız. Ya eyyühel insanı, Allah buyuruyor. Ey insan, ma garreke, seni hangi şey gururdu, aldattı, mağrur etti? Ki isyan ettin, neyle kişi aldanıyor burada? Bir Rabbi Kerim, Rabbin Kerim diye. Evet, Rabbin Kerim doğru şüphesiz ama ne demek Kerim? Kerem sahibi, ihsan sahibi, lütuf sahibi, yaratan, yeri göğü yaratan, her şeyi Allah bizim için yaratıyor. Yağmur bizim için ya. Ekim bizim için oluyor. Böyle. İnsan için oluyor. Böylece. Peki böyle Mevla'yı insan ihsan etmesi gerekiyor. Buna bir teşekkür, şükür lazım geliyor buna. Buna secde gerekiyor aslında buna. Sonra Rabbim Kerim ama Rabbim bir adil de ama ya Rabbim ya. Rabbim adil de. Senin komşun, hatta bir evde yaşayan mesela hanımın karı koca biri icabında ne yapıyor? Sabah namazına kalkıyor gün doğmadan, kısa geceleri de. O anda herkesin tatlı uykusu var tabii. Ama ne kalıyor orada? Uykunun tadı ile Allah ilahi emir. Ortada terazi var şimdi. Ortada terazi. Terazinin bir gözünde ilahi emir. Allah'ın buyruğu. Kulun namaz kıl. Öbür gözünde tatlı bir uyku. Tatlı uyku. Gözü açımın tatlı uyku. İşte Allah korusun kim ki tatlı uykuyu tercih ederse, ilahi buyruğu terk ederse, bak yandı gitti falan. Her sabah, her günde imtihan buradan başlıyor. İlahi emir ve tatlı uyku. Rabbim bizlere şimdi sayıyor keremini. Rabbim kulağına olan keremi, ihsan lütufları. Ellezi, o kerim olan Rabbin ki halakake, seni o yarattı Mevlam veriyor. Bizi o yarattı. Bir gözümüzde arıza olsa, bir doktora gitsek, yani gözdeki arıza giderirse, ona dünyanın parasını veririz. Hem de o göz doktoru arıza giderinceye kadar canımızı yakıyor ama icabında. Canımızı yakıyor icabında. İğne de vuruyor gözümüze, uyuşturuyor da şunu bunu yapıyor. Hele gözümüz çap iyileşti mi? Biz ona teşekkür ediyoruz. Para da veriyoruz. Bize bu gözü veren güce Mevlam. Vermezse vermezdi. Vermezdi Mevlam. Gözü olmayan hayvanlar da var işte. Öyle de onlar da var. Vermezdi Mevlam bize. Şimdi Mevlam bize göz de verdi. Şimdi göz var. Eğer renk diye bir şey olmasaydı şu alemde, mevcudatta, yine bir şey göremezdik yine. Renk olmasaydı. Ancak ağacı çarpardık. Görmezdik ağacı ama. Mesela hava, şurada bir hava var. İçten çeşitli gazlar var. Ama göremiyoruz. Rengi olmadığı için göremiyoruz. Böylece. Bir de renk lazım böyle. Hatta çok açık renk bile bazen görülmüyor. Bir cam bile güzel temizlen, silinsin. Kişi camını fark edemiyor orada. Edemiyor böylece. Yani göz bize Mevlam vermiş. Bakın her şey Rabbim karşılık yaratıyor. Bir de Mevlam renk vermiş. Renk vermiş Mevlam böyle. Renk de görebiliyoruz. Ellezî halakake. O kerim olan Rabbin ki o seni yarattı Mevlam. O bizi yarattı yani elhamdülillah. Nasıl yarattı? Bakın şimdi yaratılışına bir aşaması burada geliyor şimdi burada. Fesevvâke. Sevvâke tesviye etti, tesviye. Düzenledi. Düzenledi. Yüce Mevla dileştirdi Mevla'nın bizleri. Başka yaratır bize Mevla'nın, dileştirdi bize Mevla'nın bizleri. Başka şekilde yaratırdı. Yüce Mevla'nın bize bir tesviye diyor bakın şimdi böyle. Değil mi? Gözün şekli, kirpikler, kaşlar, parmak izleri, parmaklar ve organlarımız. Bütün organlarımız böylece. Nedir bunlar? Hep bir düzenlenen organlarımız. Feadelek. Allah bir de her şeyi tam muadi denk yarattı. Her şeyi yarattı böyle. İki el yani tam eşit. Uzunluğu, parmaklar eşit böylece. İki kulak birine eşit. İki ay birine eşit. Yani Allah için cilalece alıyor. Kişi Allah rahminde oluşma dönemindeyken ki Allah rahmine haşa Mevlamız orada gücü yetmese, orada Allah'ın tasarrufu olmasa, hücre başıboş olsa insan bir şey yaratır mı insan? İki göz. İkisine hücre gidiyor ama eşit sayıda gidiyor bakınız. Bunlara kim sevk ediyor bunları? Bunlar kim sevk ediyor? Mesela bir kişi askere gidiyor, nizamın içeriye giriyor da hangi koş, neresi bilemiyor. Mutlaka sonra sonra bulacak kişi bunlar. Hacca giden kişi sonra sonra bulacak. Arabaya biniyoruz, mesela yabancı bir şehre gittik, sonundan bulamıyoruz. Ya Allah'a şeyle şahane bunlar ya. Ana karanlıkta, üç karanlıkta o bilinçli hücreler hiç hedefini şaşmadan her bir yerine gidiyorlar. Göz hücresi göze. Ama eşit sayıda. İki göze aynı sayıda gidiyor. Haşa başı boşluk olsa birine fazla gider, gözün biri büyür. Kulak hücreleri ikisi eşit sayıda gidiyor bakınız. Fiadelek. Adi amelen şey. Eşitlik olmazsa, rastlantı olsa ne olur? Kulağın biri büyür. Hele diş meselesi. Hele diş meselesi. Daha dişler çıkarken alttan üstten çıkıyor. Her biri gayet incik mi diziliyor. Tam bir tesviyede. Bir diş hekimi o kadar fakültede okuyor. Saçını görüyor. O kadar deneyim sahibi oluyor. Aradan yıllar geçiyor. Yine de taktığı düş. Yine vuruyor. Yine eksik aranızda tekrar tekrar bunu düzeltmeye çalışıyor efendim. Dişler aşağı baş boş oluyor. Biri daha uzun oluyorsa, aşağı olursa kişi ağzını nasıl yapacak efendim? Ayağın uzun olursa nasıl yasırıyor işe girecek efendim. İşte Mevlam buyuruyor. Bakınız. Ey insan diyor Allah'tan. Ey gafil insan Mevlam buyuruyor. Rabbim Kerim de neye aldanıyorsun? Nasıl Rabbim isteyen diyorsun? O Kerim olan güzel Rabbim o seni yarattı Mevlam buyuruyor. Seni Rabbim yarattı. Rabbim bütün organlar Rabbim tesbih etti organları. Şu kulağın şekli bakın. Kepçe gibi dış kulak. Nasıl sesler alacak? Böyle. Burunun şekli havayı alacak. Böyle. Gözün görecekler. Parmaklar, iç organlar. Fiadelek ve denk bir şekilde yarattı Mevlam yarattı. Fî ey suretin maşa rekkebeyk. Bak Mevlam sana şey buyuruyor. Fî ey suretin maşa rekkebeyk. Allah Teala Mevlam dilediği surette terkip etti. Dilediği surette. Dileseydi Mevlam bizleri yuvarlak yaratır, top yaratırdı bizim Mevlam dileseydi. Böyle yaratırdı. Dileseydi Mevlam bizleri dik tutayım, kareşin yaratır Mevlam yaratır. Böylece. Zaten tek varlık ayakta dik yürüyen insan. Başı yukarıda tek varlık. Yani bütün hayvanlar dört ayak üzerine yürürler. İki ayaklar yine yatık yürüyorlar. Baş ayakta yürüyorlar böylece. Sürüngen o da yine yerde sürünerek yürüyor böylece. Tek insan denen varlık ki insan senin tahkümle Allah bizi yarattı elhamına bakın böyle. İnsan iki ayak üzerine dik yürüyor. İnsan başı yukarıda kişi böylece. İşte Mevlam buyuruyor. O Rabbin ki dilediği surete şekilde sizi Mevlam terkip etti. Düzenledi, dünyayı gönderdi bu şekilde. Elhamdülillah. Kim yapan bunları değil mi? Kim karışıyor bunlara? Kimse karışamıyor. Kella. Hayır, hayır Mevlam buyuruyor. O Rabbinize isyan etmeyiniz. Ona haşa baş kaldırmayınız. Emrine karşı itaatsizlik etmeyiniz. Bel tükezzibune biddin. Ben sizlere bilakis o Rabbinize kulluk edeceğinize tükezzibune biddin dini gününü yalanlıyorsunuz Mevlam buyuruyor. Yani hesap günü, mahşer gününü tabi insanların genelde her zaman çoğunluğu yalanlıyor bunları. İnsanların çoğunluğu. Bunun için cehennem dolacak muhtemelen. Cehennem dolacak. Allah Teala Mevlam, güzel Mevlamız cehennemi yaratınca cehennem ağladı. Ya Rabbi beni yarattın ama beni nasıl dolduracaksın? O insan denen varlıklara peygamber göndereceksin. Onlara kitap göndereceksin. Onlara akıllı bilinç vereceksin. Akıllı bilinçli kişi sonunu görür. Neticeyi görür. Önünü görür. Sana isyan etmezler. Buraya gelmezler. Mevlam buyuruyor ki seni dolduracağım. Le'emle'enne cehenneme Le'emle'enne cehenneme ki iki tane tek var. Elbette dolacağım Mevlam buyurdu. İşte kıyametten sonra Allah Teala soracak cehenneme. Helim tele'ti. Ya cehennem bana söyledim dolduracağım diye doldun mu? Doldun mu? Ve teku helmi mezid. Ya Rabbi daha varsa ver diyecek. Doymuyor. Peki cehennem bilinçli mi? Nasıl doyacak cehennem? Her şeyin aslında bir örneği var. Bizde ne var? Mide var. Mide değil mi öyle? Doktor sakın ha fazla yeme diyor. Şunu şunu kesin yeme diyor doktor. Akıl da doğru, tamam doğru diyor. İşte kilo alıyorum fazla diyor. İşte zararını görüyorum diyor. Dokunuyor diyor. Akıl bunu kabul ediyor. Tıp bunu bu şekilde ortaya çıkarmış. Ama kişi niye iradeye hakim olamıyor? Mide istiyor bak, mide istiyor mi? Mide istiyor böylece. Mide acıktı mı? İnsanı çıldırtıyor mide. Mide istiyor. Veriyorsun mideye biraz bir şeyler. Hayır, doymuyor mide. Daha istiyor, daha istiyor. Doymadım daha, doymadım diye, doymadım böylece. Yani mideye tatmaya doyurmak, bakın, mide bilinci var mı? Yok değil mi? Protein yapılan bir kaslar mide aslında. Onun bilinci var mı? Var bak demek işte bak. İşte varmış demek ki bak. Mide istiyor. Tatmin ol mide. Ver doyayım diye, dolayım diye mide böyle. Demek ki cehennem de ne yapmak istiyor? Dolmak istiyor. Yani insanlar içine atılınca, onlar yanınca bu da nedir? Cehennem bir azı oluyor. Katı oluyor cehennemin. Cehennem onu doyacak onlara böylece. Mevlam birini sizler kıyamet günü yalanlarsınız. Ve inne aleyküm le hafizin. Üzerinizde hafizin melekleri var. Hafizin muhafız eden. Yani bizleri koruyan, amelimizi gözetleyen melekler var Mevlam buyuruyor. Bu hafizine beyindeki hücre de giriyor. Beyindeki hücrelerin bazılarına hafız hücre diyor böyle. Hafız hücre diyor böyle. Hıfzı hücre beyinde var. Bunlar buna giriyorlar. İnsan yaptığı hareketleri en beyindeki hücre bunları hıfz ediyorlar. Saklıyorlar bunları. Bir de hafıza melekleri var. Kimler bunlar? Kiramen katibine, kiramen Allah katında keramet sahibi mükerrem, katibin yazıcı melekler var ikramımızdan böylece. Demek ki bir insan ne yaparsa yapsın, hem bunu gözetleyen, hıfz eden, saklayan, muhafaza eden melekler var. Melekler var. Bir insanın hücreleri var. Bunlar saklı hücreler var, bunlar beyni saklı hücreler var. Ve kiramen katibin melekleri de var omuzumuzda. Ya'lemûne mâ tef'alûn melâb. Ya'lemûne, bu melekleri biliyorlar. Mâ tef'alûn, ne yaparsanız onu biliyorlar. Böyle buyuruyor melekler. İki meleğin görevi nasıl avcı pusu yatar da böyle bir avını beklerse, gözetiyorsa iki meleği bizleri gözüyorlar bu şekilde. Gözüyor melekler böyle. Kişi hayır yapıyorsa sağdaki hemen yazıyor. Günah işledi mi soldaki ne yapayım yazamıyor soldaki. Neden? Sağdaki bunun amiri. İki melek var. Sağdaki bunun amiri. Sağdaki melek kendi başına hakim var. Kimse sormuyor böyle. Bir kul, bir Allah dedi Celal'i ihlasla hemen yazdı böylece. Bir bak tefekkür etti. Şu yaratılışı bak tefekkür etti. Tefekkür sahibini yazdı böylece. Ne yaparsa hemen yazıyor. Ama bir insan günah işleyince sağdaki hemen yazamıyor. Amiri var ya ona sanışıyor. Bak işte bir harama baktı. İşte şu yalanı söyledi. Şunu şu yaptı. Şunu şu yaptı. Ne yapayım? Ne diyor ki sağdaki melek? Biraz bekle bakayım diyor. Biraz bekle bakalım diyor. Belki tövbe eder de hiç defterine karalamazsın. Ya da bir amel-i salih işler de onunla onu denkleştiririz. Bekle bakalım diyor. Bekliyor. Onlar tabii bir zaman bekliyor. Eğer kulu anda yaptığı hatanın farkına varır da Allah istiğfar eder, tevbe eder, pişman olursa ya da o anda kul bir amel-i salih işlerse mesela bir Fatiha-i Şerif okudu, Allah-u Teala zikretti, bir şey yaptıysa, bir hayır yaptıysa diyor ki sağdaki melek şimdi tamam tevbe etmedi ama bu kul ne yaptı şu anda? Örnek mesela bir Fatiha okudu. Ne bunun sevabı? Bu kadar sevabı var. Ne kadar günah işledi? Şu kadar. Eğer günahına denk ise bunun Fatiha hesabı yazılmıyor, günah da yazılmıyor. Eğer aldığı Fatiha hesabı günahtan fazla, sevabı fazla ise günah düşülüyor. Mesela 100 sevabı alacaksa 70 günah düşülüyor, 30 yazılıyor. Yok, günah sevabdan fazla ise sevap düşülüyor, kalan günah yazılıyor bu sefer. Salt yazılıyor efendim. İşte. Allah'ın koyduğu elhamdülillah bakın, Allah'ın adaleti bu elhamdülillah. Merhameti bunlar. Bunun için şimdi mesela 5 vakit namaz var bak. 5 vakit namaz. Bu 17 rekat eder 5 vakit namaz. 3 de yani farzları 3 de bitir 20 oluyor. Eğer Rabbim dileseydi bize Rabbim bu 5 vakit namazı 5'e bölmezdi de günün belli bir saatinde bunlar kılınabilirdi bunlar. Ama Rabbim beni yapmadı. Rabbim bunu 5'e böldü. 5 zamanlama. Güneşle bağlantılı bu. Güneş doğmadan önce, güneş tepedeyken, güneş inmeye başlayınca, batınca ve yatsı vakti var. Güneş bağlantılı bunlar. Neden bu şekilde? İki namaz arasında işlenen bazı günahlara kabul olan namaz onlara kefaret oluyor. İki değirmen taşı gibi vakit namaza bakın efendim. Öyle oluyor bunlar. Bir kişi mesela ikinden sonra ikindi kılmış bir günah işledi biraz böylece. Akşamı da kıldı. Namazına güzel kıldı ama. Namaza kabul oldu. Rabbim onun hürmetine bağışlıyor onlara böylece. Onun için Rabbim namazı böyle beşte yaymış namazdan. Beşte namaza. Şimdi arkadan geliyor iyilerle kötülerin arttaki durumları. İnnel ebrare. Muhakkak kesinlikle ebrar. Ebrar sahibi bir derler. Bir, her türlü iyiliği üzerinde bulunduran kişi. Her iyiliği. İmanı kamil. Ahlakı güzel. Ameli salih. Harbiden kaçınıyor kişi. İşte bu ebrar yarın mahşerden sonra, mahkemeden sonra lefî ne'im. Bunlar cennette olacaklar. Ne'im cenneti bir cennet ismi de. Demek ki bunda inşallah Rabbim bizi onlara eylesin. Ne'im cennetlerinde. Yani bu dünyadaki kalan hayatımızın kalan kısmının bölümünü inşallah hayırlı geçirebilirsek muhteremler. Hatta öyle yapmalıyız ki elimizden gelen yani son kadar kullanmalıyız. Yani gün gelecek daha kabre girdiğimiz zaman, hele mahşere kalktığımız zaman, günü hatırladığımız zamanlar, o da ne yapacağız? Ne yapacağız değil mi orada? Bir ah çekiyor. Ah. Neden? Biraz daha yapsayım, yapabilirdim gibi. Yani hepimiz daha fazla yapabiliriz, gerçek yapabiliriz. Böyle. Yani boş zamanımız çok hepimizin de. Yani her şeyi bizden ayırabiliyoruz. Ama güzel melek kulluktan hep bir kısıtlamaya çalışıyoruz böylece. Bunun için inşallah Allah katında ebrardan olursak, Allah'ın seyir sahip olursak, Mevlam buyuruyor, lefî ne'im ona bak. Bunlar her türlü nimeti ihtiva eden cennetlerde. Her türlü maddi manevi nimet orada. Huzur orada. Orada ruh tatmin olacak. Orada gönül tatmin olacak. Orada huzur bulunacak, ruhsal hal olacak orada. Sonra nimetler bol mu bol bol sonsuz nimetler. Ölüm yok, yaşlanmak yok, hastalık yok, dert yok, keder yok. Zaman birimi yok, akşam sabah yok, yer çekimi de yok, yorulmak da yok orada cennette. Cennette tıraş olmak şu bu derdi yok, tırnak kesme derdi yok cennette. Tuvalet yok cennette. Yeme içme var ama kul kilo almıyor hocam. Hemen dereden görmeyen gaz gibi çıkıyor dışarı gidiyorlar böyle. Mevlam buyuruyor. İşte ebrar bunlar doğrudan doğruya hiç cehennemde yanmadan cennet olacaklar. Hem de ne'im nimetlerde. Ve inler füccare. Füccara gelince. Füccar facirler. Bunun mübarek vezine geliyor burada. Aşırı günahkarlar böyle. Günah işleyenler. Yani zavallılar demek lazım. Şu mübarek yaz günlerinde deniz kıyısındaki Allah'ın nimet olan deniz kıyılarında çıplak çıplak dolaşanlar. Yani tabi çarşı pazar çırçlap dolaşanlar. Ezanları duymayanlar. Alnına secdeye varmayanlar. Sanki dünyada kalacaklar. Halbuki örneklerimiz örnekleri var işte. Her gün salat veriliyor. Her gün her şehirde bir ölü oluyor. Böyle. Her gün olması hafta bir oluyor. Ölen nereye gidiyor bunlar? Onlar da bizim insanlar, onlar da bizim insanlar. İşte Allah korusun, dünyaya aldananlar, Rabbim Kerim diyenler, ne olacak bunlar da? Lefî cehî. Bunların yeri cehîm, cehennem. Cehennem. Yaslevnehâ yevmeddîn. İşte o hesap gününde bunu oraya atılacaklar oraya. Oraya cehenneme atılacaklar bakalım. İza ulku fiha melam buyuruyor. İlka atılma. Atılacaklar. Hem ne şekilde? Mahşerde tabi hesabını veremeyecek, günah fazla gelecek, elleri enseye bağlanacak. Ki Mevlam buyuruyor zebanilere, hızuhu fegulluhu, tutun şu münafık kafire bakalım. Fegulluhu iki el enseye bağlayın. İki zebani. Doğrudan büyük. Avucu 10 kişi alır ezer. İrim iri zebani der. Kapkara. Korkunç. Onlara Rabbim merhamet vermemiş onlara. Acımayı bilmiyor onlar. Hiç yok onlarda. İki tutacak iki zebani, zebaniler. İki el enseye bağacaklar arkasında. Ayağına ateşten zincir bağlanacak. Bu şekilde sürüklenerek, yani aşağılanarak Allah'a kadar cehennem atacaklar bunlar. Yani bunlara acımamız gerekiyor. Tabi elimizden gelse de imkanlar olsa da onlara ulaşabilsek onlara da. Ona yardımcı olabilsek onlara da tabi. Eline gelse onlara. Tabi çoğu bilmiyorlar ama bunlar. Yani çoğu bilmiyorlar. İşte doğduğu evinde yuvasında bir şey görmemiş çoğu. Çevresinde görmeyenler var. Bugünkü tabi sistem böyle götürüyor bunları da. Tabi bu arada biz de bundan sorumluyuz. Yani çalışmıyoruz böyle şey. Din bize emanet şu anda. Böyle. Çalışmamız lazım. Yani imkanımızı zorlamamız gerekiyor. Ona ulaşmamız gerekiyor onlara. Tabi bağıra çağıra değil. Güzellikle onlara ulaşmamız gerekiyor onlara. Onla ayırmayalım toplumdan. Çünkü niye çıplaklar evli olabilir? Ki Hazreti Ömer İslam'ın en büyük düşmanlarından biriydi Mekke'de Hazreti Ömer. Peygamber'in başını kesmek için çıktı, o niyete çıktı. Kılıcını kuşandı, peygamber arıyor başını kesecek bakınız. Ama şu anda Hazreti Ömer peygamberimizin kabrinin yanında kucağında o makama geldi. Onun için de CHP'ler var bunun arasında. Biz de bundan sorumluyuz ama bizler de. Ve hanım galiba. Şimdi cehennem atacak bunlar ya. Atacaklar da. Acaba cehennemden bir kaç imkanları var mı şimdi bunların? Yani var mı şekilde? Ve ma anha bi gâibin mevla biliyorsunuz. Bi gâibin. Oradan kaybolmayacak, kaçamayacaklar böyle işte. Şey olacak cehennemde Allah korusun. Rabbim göstermez cehennemi inşallah. Atınca oraya günahkarlar. İlk alem bundan yüzünü yakacak önce. Yakacak. Hiç deri kalmayacak yüzlerinde. Yalnız iskeleti kalacak. Dişleri kalacak böyle. Diş sırıtacak böyle. Yani bir çirkin bir görüntü olacak önce. Ondan sonra bedene inanacak bunların. İçeride ateş tabii. Ateşin dağları var cehennemde. Sonra bunlar tabii acıkacaklar. Aman bir şey içecekler. Ne var orada? Zekkum var. Zekkum ağacı. Dikenli ama ateşte yaradılmış. Zamanla su içecekler bunlar. Var mı var? Ne var orada? Gayya deryasının suyu var. Ateşten sıcak daha sular var. Bir de akan irinler var. İrinler kanlı akıyor. Onlar bunları verecek. Şimdi tabii yanacaklar. Bakacaklar sanki cehennemden ve çıkış imkanı var gibi gelecek bunlara. Bunlar düşe, kalka, yana, emekliye, sürükleye. Bunlar artık tam böyle cehenneme artık kapı yakışacaklar. Artık çıkma ümitleri belirecek işlerinde. Tam o anda hemen cehennem bir nefes alacak cehennem. Bunları çekecek. Tek içine alacak bunlar. Yine bunlar yanma başlayacaklar. Yanacaklar. Yıllarca yanacaklar. Tabi yılanlar bunu ısıracak. Cehennem köpekleri bunlara saldıracak. Artık kara kömür olmuşlar, iskelet olmuşlar. Akılları artık bir deliş haline dönüşmüşler. Bu arada birbirine boğuşacaklar. İşte sen beni baştan çıkardın, sen beni namazdan aldın, sen beni şöyle yaptın, sen beni böyle yaptın. Aralarında böyle tartışmalar kendi aralarında. Şeytan tabi orada Ona saldırmak istiyorlar, şeytan saldırmak istiyorlar. Yine bir arada, aradan yüzyıllar belki geçecek. Yine bakacaklar ki cehennem kapı aralıklarmış sanki. Bu ben çıkarız herhalde diyecekler böyle. O tarafa doğru gidecekler yine. Tabii düşe, kalka, yana yana, eğile, büküle, sürüklene sürüklene artık tam en aşağı kapıya artık ümidi var. Artık kimse beni görmüyor. Tam çıkacağım zannedecek. Yine cehennem bir nefes alacak. Bunları çekecek. Kendini çekecek bunlara böyle işte. Bunu Mevlam bize buyuruyor. Onun oradan hiç çıkamayacaklar cehennemden. Bir iki ayet-i kerime kaldı ama ben de biraz yoruldum da bunu özetleyeyim burası inşallah. Eksik almasın. Şimdi bizi Rabbim buradan soruyor. Din günü nedir? Yani mahşer günü, hesap günü nedir? Tekrar Rabbim soruyor. Sümmeyle geliyor. Nedir o gün? O mahşer günü. Mahkeme Kübra'nın kurulu o gün nedir? Nedir o gün? Nasıl gündür? Su ayet okuyayım inşallah. Yevme. Bakınız. Yevme. O mahşer günü. Hesap günü öyle gün ki. La nefsün lesi şey'a. La nefsün hiçbir nefis malik olamıyor. Bir nefsin şey'a. Hiçbir nefsi bir şeye malik olamıyor orada. Vel emru yevmi izin lillah. Vel emri, emir orada. Yevmit o günde lillah. Allah'ın. Bu ayet-i kerime çok dehşet ayet-i kerime. Yani tıkanımda anlatamıyorum şu an yoksa sizlere. Şimdi dünyada bize Mevlam irade vermiş. İrade de ama külli, tam değil ama. İrade cüz'iye. Şu bedenin yönetim bize bağlı değil bakınız burada. Yani iadesi çok ama sınırlı, kısıtlı çok. Mesela yemek yiyoruz böyle. İade ne? Koparmak, almak, kesmek, doğramak, pişirmek, ağzını atıp çiğnemek, yutmak. Yuttuk buradan geçti mi? Hadi karışamıyoruz. Mideye gelecek. Mide salgı yapacak. Bağırsa salgı yapacak. Orada bir sindirime başlayacak, ayrım olacak, yine baştan kan çekilmeye başlayacak. Nere olacak? Karışamıyoruz. Kim yapıyor bunları be? Kim yapıyor bunları be? Bir sindirim sistemi diye ağızdan başlıyor, başta bitiyor. De. Kim yapıyor bunları böylece? Bir solunum sistemi var bak. Burunla başlıyor. Rabbim havayı yaratmış böyle. Havayı soluyoruz böylece. İrade bu kadar işte böyle. Bir havayı soluma. O da Rabbim izin verirse. Rabbim izin vermezse hava var, burun var ama nefes alamıyor. Bak nefes darlı oluyor, nefes tıkanıyor. Burun var ama, burun dili açık. Oksijen de var, bulunduğu yerde. Kişi kızarıyor, bozuluyor, patlayacak bu şekilde. Neden? Soluk alamıyor, nefes darlı var. Meğerler izin verirse. Dünyada bizim irademiz çok ama çok kısıtlı. Çok kısıtlı, sınırlı. Ama mahşerde irade bizden tam alınacak mahşerde bakın. Mahşerde hiç kimse bir şey yapamayacak. Mesela mahşerde amel defteri veriliyor. Kiminin sağ eli kalkacak? Sağ kendi kalkacak. Kim kalkıyor? Allah kalkıyor. Bence. Kiminin sağ eli kalkmayacak? Felç olmuş gibi. Amel defteri geliyor. Sağ eli kalkmıyor. Felç olmuş gibi. Onun sol eli kalkacak. Olacak. Sualini alsın alamayacak böylece. Yani mahşerine hiç kimse efendim ayağım uyuştu, ayağımı şöyle değiştireyim, şunu şöyle yapayım. Hiç kimse böyle ne kendine ne kimseye karışabilecek böylece. O gün tek hüküm, hükümranlık, egemenlik, emir ferman bizim Mevlamız olacak mahşerde böylece. İşte böyle bir gün var önümüzde. Ama inşallah Teala dünyada yaparsak yine yaparsak burada inşallah elimizden gelen gücü sonuna kadar kullanabilirsek sonra bırakalım hiç olmazsa. Biraz kendimizi zorlasak, kendimizi biraz daha kendimizi zorlasak. Fazla yapmaya çalışırsak. İnşallah Teala orada Hazreti Muhterem'deyiz orada inşallah. O gün ama gelecek böyle. İlla Teala Fatiha.